الباب الثالث والتسعون باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار نماز، علم اور اس قسم کی دیگر عبادات کی طرف سکینت اور وقار کے ساتھ آنا مستحب ہے۔ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ ادب کی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه۔ زاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، آرام سے معمول کی چال چلتے ہوئے آؤ اور سکینت اختیار کرو، جو نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو۔ بخاری و مسلم۔ مسلم نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زیادہ بیان کیے ہیں، تمہارا ایک آدمی جب نماز کا قصد کر لیتا ہے تو وہ نماز کی حالت ہی میں شمار ہوتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءه زجرا شدیدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع۔ رواه البخاري وروى مسلم بعضه۔ البر الطاعة، الإيضاع بضاد معجمة قبلها ياء وهمزة مكسورة وهو الإسراع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عرفے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت ڈانٹ مار اور اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز سنی، تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے لوگو سکینت اختیار کرو، یعنی سکون سے چلو، اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے۔ بخاری مسلم نے بھی اس کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔